بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع إن شاء الله تعالي أباده نا قصة ya mtume Musa alayhi salam na tumefikia pale alipoanza kutoa nyudhuru zake Musa alayhi salam kwa kuwa alisahau akasema bwana usinipatilize kwa sababu mimi nimesahau na lugha nzuri alotumia kuambia wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra vipi utavumilia juu ya mambo ambayo kwamba hujazunguka katika mambo kama haya kwa ujuzi nje na ndani wala alimta almaqsuda min wala kujua maksudio ya Allah katika aya hizo au maksudio yangu na ufahamu wangu kwa hivyo vipi kwa sababu yale atakayofanya yeye kidhahiri yaonekana kwamba ni munkar yale anayofanya Khidri kidhahir aona ni kwamba ni munkar na Khidri haoni kwa ni munkar bali aona kwamba ni jambo ambalo la sawa halina tatizo sasa ambia vipi wewe utasubiri kuvumilia mambo ambayo kwamba hujui hakika mambo kama hayo wala hujazungukia ujuzi na maarifa kuzungukia mambo kama haya wala hukujua maksudio kutokana na maneno kama yale utasubiri vipi bwana tena wala hujui mwisho wa maneno haya maala faqala Musa mtume Musa akamwambia mwanzake satajiduni insha Allah sabira wala a'si laka amra sasa bwana basi insha Allah utanipata ni mvumilivu sana na sukuasi mara nyingine kwa kukuuliza au kukukosoa katika jambo lolote ambalo utakulifanya na ukiniamrisha nitakutii angalia hapa pana adab njema ya maneno aliyozungumza mtume Musa alayhi salam jambo la kwanza alipoambiwa akatoa zile masharti yeye mwenyewe ya kwamba mimi nitakapokukosea tena iwe basi ndio kutengana kwetu. Na akaja akamwona Khidri alayhi salam akatumia lugha moja nzuri. Je, naweza akhi kukufuata ngalau ukanifundisha miongoni mwa yale uliofundishwa ya uongofu na sawa? Akwambia, wewe mwalimu bwana, si kazi yako kusomesha bwana, mimi nimekuja nataka unisomeshe. Anatumia lugha ya adabu na heshima. Na alipoambiwa kwamba bwana, wewe mkweli wataka kusoma, lakini ujue kuna uzito hapa, kuna mambo yatatendeka, hutoelewa mambo kama hayo. Yani uhakika wa mambo kama hayo hutoelewa. Wewe utaelewa kinyume cha vile itakavyokuwa mambo. Akatumia lugha nyingine nzuri kabisa, akasema, basi mimi sasa utanikuta ni mvumilivu, mwenye kukutii, mwenye kukusikiza. Na hivi ndivyo yatakikana mwanafunzi naye pale anapopokea elimu, awe naye pia ni mvumilivu na mtu wa kisawa sawa, na haraka sana ya kukubali leo litatokea kitu lilioelekea upande wa nini, makosa. Yeye pengine amekubali ya kwamba usiniulize tena, nakubali, hana namna. Lakini angelikuwa wajibu wake amuulize, sikuulize kwa nini, na mimi nimekuja kusoma, angeweza. Lakini kulingamana na zile akhlaq za talibul ilmi ambayo tuwafunzwa hapa katika hii sura, hakuwa ni mwenye tabia kama ile kuweza kuwa na haraka ya kumuuliza Khidri rahimahullah. Akaambia, hadha azmun minhu, huko ni kuazimia na kukusudia kutoka kwake, kabla an yujada shay almumtahana bih, kabla ya kupatikana hata kile kitu ambacho kwamba angefanyiwa kwayo mtihani, ndio anza kuambiwa kwa kwanza kuzungumza maneno kama hayo. Wal azmu shay'un wa wujudu sabri shay'un akhar, kuna vitu vida hapo. Kukusudia kutaka kufanya jambo ni kitu, na kupatikana kile kitu kwa njia ya uvumilivu na subira ni jambo lingine, ni mambo mawili tofauti. Ni lazima ni kwamba yule mtu ambaye anatafuta ilmu, mathalan talibul ilm, awe na azima, awe na makusudio yenye nguvu sana pale anapokusudia, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwafikie katika ile nia yake nzuri, na afikie pale anapotarajia kufika, kwa sababu ya kufuata ile njia nzuri na kutumia akhlaqi njema. Falidhalika ma sabara Musa alayhi salam haina waqa'a al-amr. Musa alayhi salam pale inapotukia ile jambo tu, baa akiona amefanya, ilikuwaje sasa hujisahau kwamba yeye alichukua ahadi ya kwamba hatomuuliza na atampata mvumilivu na hatomwaasi, atamtii. Lakini waona pale pale kwamba ashasahau, kwamba aona kwamba Khidri kafanya jambo la munkar. Na ni kawaida jambo la munkar, mtu amejua kwamba ni munkar, ni wajibu alikanye ile jambo. Kitu mekijua kwamba ni munkar, ambao ulama tuambia sharti ni kwamba yule anayekataza ile munkar lazima ajue munkar ni nini, halafu na ajue dalili ya kuikataza ile munkar. Lazima, sio kwamba hili jambo mimi silijui au silielewi wala silifahamu basi takuwa ni munkar kwa watu wote. La, sivyo, bisharti an ya'lama almunkar wa an ya'lama an yakuna lahu ma'rifa lilinkari almunkar, ni wajibu. Hivi ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuamrisha, ukiona munkar ha man ra'a minkum al-munkara falyughayyirhu biyadihi. Hii ni hatua kwanza, maratib inkari al-munkar, ulama waita ngazi za kukataza munkar. Ukitoka hapa waenda hapa, ukitoka hapa waenda hivi, si kwamba moja kwa moja tu waanzie ya juu. Man ra'a minkum al-munkara falyughayyirhu biyadihi, yoyote atakayeona jambo ambalo liko kinyume cha dini, kinyume cha sharia, basi mwambie bwana hili jambo ni munkar, ujue hilo. Sasa umkataze mtu sasa, falyughayyirhu biyadihi, lile jambo aliondoe kwa mkono wake, atumie nguvu. Atumie nini? Nguvu. Lakini sharti awe ni mtu ambaye anaruhusiwa kutumia nguvu katika sharia, awe ni wali, kiongozi ambaye anasatwa na nguvu na mwelekeo pale katika serikali kama ile. Sio kwamba wewe utukuliwe na hamasa tu useme hapana, madamu ni munkar bana mimi nitaondoa tu, hata kama nkufa nkufa tu, shahidi mimi. Utakatwa kama mgomba, usifanye mchezo. Kila kitu shahidi tu. La. Fa in lam yastati fa bi lisani. Ametokule wewe si mfalme. Si pangine leo hizi mipangilio tulopangiliwa huku. Kuna balozi, naibu balozi, mzee wa mtaa, sijui na sallallahu salam. Ha? Hawa wote hawa ni lazima wapitie. Ni lazima wapitie. Sasa ni mpangilio, nidhamu. Na wewe pia katika kukataza ile munkar lazima una nidhamu ya kisharia, nidhamu na adabu. Huyu aliambiwa falighayru biyadihi ni mfalme, ni mtu mwenye satwa, pengine ni mzee wa mtaa, pengine ndio balozi, naibu wa balozi, sabchifu, chifu, wana amri kutoka juu. Sawa, tumia mkono. Fa in lam yastati, hana satwa na nguvu na daraja kama hizo, afanye nini? Falyughayyirhu bilisani, aondoe munkar kwa ulimi wake. Azungumze sasa, azungumze jamaa jambo fulani linalofanyika hapa ni jambo ambalo linakwenda kinyume na sharia. Allah subhanahu wa ta'ala haipendi kitu kama kile. Mtume amekitahadharisha jambo kama hili, awaonye wale watu kutokamana na jambo kama lile. Hata kule kusimama pia hawezi. Kuna watu wengine makhawafu, ajua ile ni munkar lakini ana hofu, je, mimi nikisimama hapa itakuwaje? Sasa chukia, daraja ya mwisho hapo, chukia ile munkar. Lakini sio kwamba kabla hujajua kwamba jambo hili ni munkar kawa unairukia ile jambo. Kama hapa asema kwamba kuna mambo atayafanya Khidri, lakini dhahiruhu munkar, yani ukiangalia uwazi wake ni munkar, lakini si munkar, anaijua usawa wake ni yeye. Allah kamfungulia subhanahu wa ta'ala jambo kama lile, analielewa yeye vizuri sana, pamoja na kwa tusema kwamba Musa ana elimu na ufahamu zaidi kuliko Khidri na ni bora kuliko Khidri, lakini kuna mambo hasa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu kamhusisha yeye tu Khidri, hakumba nani? Musa alayhi salam. Sasa kula mmoja anatumia kulingamana na ule ufahamu wake yale aliyonayo. Shafahamu vizuri. Kwa hiyo tuangalie vizuri sana hapa, tufunzwa sisi. Ya man yunkiru al-munkara, barakallahu fik, أول شيء لا بد أن تعرف المنكر من المعروف لازم تفتش بين يزور نبايا ستو لجامبه لجوه ليلي ويروكيات فانو مثلا قال يمتومي صلى الله عليه وسلم هل بغورا كوين دا مدينة aliwakuta watu wa Madina wala baadhi ya vyakula watu wa Maka hawali watu wa Maka hawali mfano wa nani ule mnyama sito mwita nyuru yuru hapa kwa itwa nini burkenge ya mdogo burkenge ya mdogo sana ni mnyama mkubwa kuliko naam burkenge ni mdogo mnyama mkubwa sana leo atakutokea ghafla hivi basi nafikiri utakimbia mkali sana ni halali watu wa Maka hawali watu wa Madina wanakula Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa yeye na Khalid aletewa kitoweo katengenezwa vizuri sasa Aisha akawa akamshiria akambea utakula maana si hatuili utakula na wewe pia tumesala sakawa sasa hali sio kwamba ni haramu la ni halal lakini hajazoea lianna nafsaha utaafu dhalika shay nafsi yake hairidhi kula kitu kama kile si kwamba ni haram Khalid mashaallah kaipatia wanja bure yeye peke yake kaivuta sahani akaitengeneza sawa hii sasa hatuwezi kusema kwamba jambo hili ni munkar aliyofanya Khalid ndio mtume kakataa kama si munkar kwa nini mtume amekataa la sharti ni hiyo la budda an taarifa almunkar ma huwa ukisha tokwa hatua hiyo kujua munkar uende hatua ya pili kaifa tunkiru almunkara baada maarifatihi vipi utakataa kuwakataza watu munkar baada ya kujua kwamba ni munkar kwa namna gani tayib akasema fahinairin qala lahu alkhidr wakati huo khidri akamwambia fa inittaba'tani فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى سكيا بنا موسى ساسا نكوبا مشارتيا فإن اتبعتني كنفوات وكترجي يالي ولوك جاناي وتبات قوام بس ترتيب لوناو ميمي فلا تسألني عن شيء اندو ترتيب وام كما موالي مواكو بس ترتيب وام نيهو ميمي هو سيوليزوي كيتو كما ويونج انفسير في موالي مو ها mwalimu anakana na kibri atakuulizwa pia haifai huyu anajifutua huyu ana kibri huyu anajiona mbora wewe usimfasiri mtu haraka shekhe utakwenda tukomea kwenye shimo la moto wa jahannam ni kosa hivi sasa utamfasiri vipi Khidri hapa bwana wewe si unkuja kusoma lakini usiniulize kitu sharti ngumu pengine ikiwa ni talibul ilmi ana njaa sana ya elimu huwa lazima awe na pupa ya kutaka kupata yale ambayo kwamba anayotarajia na ziada kwa yule mtu aliyomkusudia lakini sasa ambiwa sikia usiniulize hona kuna uzito hapo kuna uzito nataka moyo kunjufu hapo tena hata uhditha laka minhu dhik, mpaka mimi mwenyewe nikueleze, usinikataze, usinirukie, usiniulize, niache mwenyewe, mimi najua nafanya kitu gani. Ni jambo la ajabu sana. Kaulu Musa, neno la mtume Musa, angalia zingatia sana, hal attabi'uk, je ni kufuate? Lugha nzuri sana, asema Sheikh Saad, min husni al-adab wa talattuf fi su'al, kuwa na adamu njema na kuwa pole kabisa katika kuuliza mwalimu wako. Si umtolee mato mwalimu kama askari jeshi, itakana ukule kumwangalia pia umwangalie kivyako, taratibu, kwa adabu na ihtiramu umwangalie. Watawadhu talib, na mwanafunzi kunyenyekea mwalimu wake, kuwa ni mtu ambaye ni mtawadhi li sheikhi, sheikh lako. Tena ashay alkathira, sana tena, sana uwe mtawadhi sana tena kwa sheikh, mnyenyekevu. Wa fil ayati dalil, katika hii aya pana dalili, ala anna almutaallima tabi'un lil'alimi, huyo mwenye kusoma ni mfasi wa mwanachuoni, lazima awe nyuma yake, sio kuwa mbele yake. We madamu huu ni kiongozi ulomchagua, basi ni wajibu uwe nyuma yake. La tataqaddama alayhi, usimtangulie. Wa in tafawatat maratibuhuma, hata kama itatafautiana daraja ya mtume Musa alayhi salam na daraja ya Khidr, na tabani yatafautiana, mmoja sasa ni mwalimu, mmoja ni mwanafunzi. Wama kana Musa illa afdala min Khidr, Musa hakuwa isipokuwa ni bora kuliko Khidr. Walakinahu bihukmin, lakini kwa kuwa katika hukmu annahu tabi'un lilkhidri, yeye ni lazima amfate Khidri. Shafahamu, fahamaluhu, naam, lazima amfate Khidri. Tawadha'a fi lutfin, akawa ananyenyekea kwa utaratibu kabisa. Kumnyenyekea nani? Khidr, mwalimu wake. Kama ilivyo katika maelezo mengi ambayo ameyaeleza Sheikh. Tayyib, طيب سيما بكى ساس تكوكت كنفومه وقصة يمتمي موسى عليه السلام فلي القوانزة كزنغمزة كنا كيتو كنايتو الحوار ما زال السياق الكريم في الحوار. Mpaka sasa mfumo wa aya hizi zinakwenda katika mazungumzo ya watu wawili. Hiwar ni huyu azungumza, huyu amjibu, huyu azungumza, huyu anjibu. Alladhi dara baina Musa alayhi salam, mazungumzo yaliyopatikana kati ya mtume Musa wa alimu alladhi arada an yashabahu litalab alilm, na ule mwanachuoni mkubwa ambaye yeye atakakusuhubiana naye Musa kwa kutafuta elimu minhu kutoka manaye wa wakhidh. Ndio akamwambia qala li khidri fa in ittaba'tani, khidri akamwambia Musa fa in ittaba'tani fala tasalli an shay, wataka kufatana na mimi musahiban li talab al-ilm, wataka kufatana mimi watafuta elimu, fala tasalni an shay, usinulize chochote, usinulize kitu chochote kinachohusu haya unayosema, usinulize. Af'alu, kitu gani? Kitu chochote nitakachofanya, mima la taarifu lahu wajhan shar'iyya, jambo lolote ambalo kwamba wewe huna maarifa hata njia moja ya kisharia kuhusu jambo kama lile, usiniulize. Niache nilifanye mimi jambo kama lile, niache nifanye halafu nitakuelezea. Hata uhditha laka minhu dhikra, hata akuna ana kaleze, mpaka niwe mimi alladhi yubayinu lak, ndiye mimi ndiye yule atakayekubainishia, kwa sababu aliniletenda ni mimi, si wewe, si wewe. Kwa nini? Nitakubainishia hakikatahu wa ma jahilta min, ukweli wa jambo kama lililotenda na na ujinga wako kutojua jambo kama lile, nitakubainishia pia kwamba wewe huilijui ile jambo la lugha. Asemaje mwalimu wako kwamba wewe ni mjinga? Si utasega kanzu tu hapa, mara ushamwingia mwilini, kenda nyumbani, mwalimu ana akili bwana, mtoto huyo kwani anaambia, alitukana mimi, ananiambia mimi ni mjinga, hali ya kwamba mjinga si tusi. Tusi jamani, kwetu ni tusi, nafikiri wa Kenya sote ni wajinga. Kuna mambo siyajui mimi, ni mjinga mimi, ndio maana na mambo kama haya. Na wewe pia kuna mengi huyaelewi, kwa si tusi, hili si tusi, lakini pengine tunavyochukulia sisi ni tusi. Kwa hivyo akaambia, wewe hujui haya ninayofanya. Akaambia ngojea ma fantalaqa, wakaanza kuunda safari sasa, wakaenda Khidri na Musa, ay ba'da ridha Musa bi talabi Khidri intalaqa yasiran, ba'da ya kuridhia Musa matakwa ya Khidri, wakaanza kuondoka, watembea fil ardhi, katika ardhi tembea wote wawili, wanatembea kama ilivyo fil Bukhari, fantalaqa yasirani ala sahil albahri, wakaondoka wakawa watembea kwenye ufuku wa bahari, watembea. Famarrat safina, katika kutembea tembea kwao ikaanza kupita pale jahazi likapita, mashua hiyo yapita. Fakalamuhum, wakaanza kuzungumza na wale wenye chombo mashua, an yahmiluhum, bana tunaomba mtupe lift, lugha ya kileo sisi tutakwenda kutembea na sisi. Jahazi likaja likaegesha pale, fa'arafu Khidra, wakamjua Khidra, hawamjui Musa. Walipomjua Khidri, fahamaluhu bighairi naulin, intabi ai ujra, wakambeba pamoja na Musa alayhi salam pasi na malipo. Na watu wafanya biashara, nauli, Kiswahili ni Kiarabu. Sisi ndio tumetoka kwa Arabu. Nauli hapa na Mombasa ni ngapi? Shilingi 50. Eh? Hawakutaka walipo kwa sababu ya maarifa ya nani? Ya Khidri. Kaenda fantalaka wakaenda hata idha rakiba fi safina, mpaka wakapanda kwenye jahazi. Hapa ndo sasa vituko vitaanza. Kharaqaha Khidri, akachukua kitu akaitobola mbali, akaing'oa kabisa bao zima, akaling'olea mbali. Samaji yaingia, na wewe unavyojua mashua kitolewa hapo nguzama tu. Sasa Mtume Musa alayhi salam bado yuko katika masharti aliyowekewa, akasema qala akharaqtaha litughriqa ahlaha, hivi wewe Khidri, wewe jahazi bwana, tumie imeegesha hapa, tukaomba wale jahazi wenye jahazi watubebe bure, wewe ihsani yako kubwa kuwalipa wale jamaa wang'oa bao pale ili tuzame, si lengo lako tuzame sisi eh? Laqad ji'ta shay'an imra, wallahi umekuja na munkar mkubwa mfano wake hakuna, munkar kabisa, haivumiliki kabisa. Watu wametufanyia ihsani, watu wanatubeba, watu wajuana nawe, unawalipa ihsani nuksani, itakuwaje hivi? La yajuzu, haifai, usifanye hivi, umefanya jambo baya sana, jambo baya sana. Intalaka yasirani fil ardh, kaenda watembea katika ardhi. Fawasala minaan minal mawani, akafikia bandari kama yetu hii hapa ya Mombasa mfano wake. Albaharia, ya baharini huko. Farakiba safina, wakapanda jahazi. Kana Khidrun yaarifu ashabaha, Khidri alikuwa jua wale wenye jahazi. Falam yaakhudhu minhuma ajrul rikabi, hawakuchukua malipo ya kule kupanda, hawakuchukua. Falamma aqla'at as-safina, jahazi lile lilipong'oa nanga, aondoka sasa jamaa, akavuta nanga. Watawaghalat fil bahri, ikatokomea ndani ya bahari. Tawaghala akhadha Khidru fa'sa, Khidra akachukua shoka, shoka akachukua. Fa'asan fakharaqa safina, akaitoboa. Faja'ala Musa yahshu bithawbihi lahu alkhirq, kawa Musa akachukua nguo zake aziba ile tundu, ziba kabisa ili maji yasiingie kwa wingi sana, waje ikapatikana, si wakaja wakaangamia. Mtume Musa akawa iwafanya hivi. Wayaqulu, asema akharaqtaha litughriqa ahlaha, we Khidri bwana, wili nguwa leko nini waitoboa kwa sababu kutakuangamiza hao walopanda hapa kwenye jahazi. Ala anama hamlana biduni naulin, kwa kuwa wametufanyia hasani na kutubeba bila pesa. Laqad jita shay'an imra, ay ataita ya alim munkaran fadhi'an. Ehe wewe Khidri, umefanya munkar muovu kweli kweli. Fadhi'an, subhanallah, ungekuwa umefanya munkar tu baya kweli kweli, si nzuri. Faajabu Khidri, Khidri akamjibu, bima qasa ta'ala, kwa kisa alitolea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra, misili kubasha habari kitabu Musa, wewe nikwambia bwana wewe hutoweza kusunza kufatana na mimi, mimi nitafanya mambo yatakupandisha pressure msha maana utaona kinyume na vile ninavyojua mimi. Kwa hivyo mimi nilikwambia hutoweza kuvumilia, tulia bwana. Faajaba Musa bima dhakar, bima dhukira, bima dhakara ta'ala an. Mtume Musa akamjibu Khidri kwa maneno yale aliyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaambia kwamba la tuakhidhni bima nasit, na kuomba bwana Khidri usinipatilize kwa haya niliyofanya, nimesahau. Ndio nikakwambia maneno haya, nisamehe, nisamehe, nimefanya makosa. Wala turhiqni min amri usra, wala usinibebeshe mzigo itakaonishinda, mzigo mkubwa huu. Sasa mimi nimesahau, nisamehe, nisamehe. Akaambia la tuaqibni binisiani, usinipatilize ukantia adabu kwa sababu kusahau kwangu. Fa inna nasi la haraja alayhi, mtu aliyesahau hana ubaya, hana makusudio mabaya yeye. Kwa hiyo mimi nimesahau, si kwamba nashindana wewe. Wa kanat hadhihi min Musa nisyanan haqqa, ilikuwa haya kutokwa Musa ni kusahau kweli kweli, amesahau. Wala tughashini bima la bima ya'suru alayya, usinitumbukize ewe Khidri mambo ambayo kwamba yatakuwa mazito kwangu. Wala utiku, wala sitoweza. Faatadhayaku min suhbati ya, na mimi sije nikapatwa na dhiki na uzito kwenda na wewe sasa. Kwa sababu hapa tulipofika, tumefika sehemu ya mbali sana. Maana hili aona kwamba atakuwa hakujua kwamba Khidri amefanya hivyo kwa kuwa kuokoa lile jahazi. Jahazi likipita pale kulikuwa na mfalme mjauri, dhalimu, ghasab, anachukua kila kitu kwa nguvu, hasa hasa akiona chombo kizuri basi ana kitwatu basi, haulizi mtu. Sasa Khidri yeye akaona kwamba madamu chombo hiki kizuri na ule bwana ni yule, bila shaka tutakumbana naye, na chombo watanyang'anywa hawa maskini wenyewe, watafuta riziki yao kwa kupitia chombo kama hiki, afadhali nkitie ile akisalimike kuliko kutwaliwa. Ona namna gani, angalia yule aona wapi, na huyu angalia leba uliloshopolewa tu basi. Kambia mimi na naokoa, mimi nawafanyia shani hawa, sikuwa nafanya munkar wala sikukusudia hawa jamaa waangamie, maana ikiwa tangamia tangamia na sisi pia tuko pamoja.